Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна. Спробы крыжакоў перацягнуць на свой бок жамойцкіх нобеляў мелі толькі частковы поспех. Праз усё 14 стагоддзе жамойць змагалася супраць ордэна у цесным паразуменні і саюзе з вялікім княствам літоўскім. Гэта значыць, большая жыхароў краіны не жадала пераходзіць пад панаванне ордэна. Ліцвінскія войскі непасрэдна ўдзельнічалі ў абароне жамойці. Як вядома, Гедымін праходзіў там вайсковую практыку, па даручэнню бацькі кіраваў залогай жамойцкага замка пры ордэнскай мяжы. Праўда, пазней, пры Гайле і Вітаўце, гаспадары вялікага княства літоўскага у самыя напружаныя і цяжкія моманты змагання з крыжакамі згаджаліся прызнаць жамойць уладаннем ордэна. Але заўжды то было толькі часовае адступленне. Урэшце, ужо ў 15 стагоддзі, у 1422 годзе, пасля аслаблення ордэнскай дзяржавы, жамойць увайшла ў склад вялікага княства літоўскага з захаваннем значнай аўтаноміі. Рыжане і рыжскі архібіскуп бачылі вялікім княстве літоўскім саюзніка супраць мясцовай інфлянцкай філіі тэўтонскага ордэна, якая імкнулася да дамінацыі ў інфлянтах. Рыжскія месцічы яшчэ ад часоў Віціня актыўна супрацоўнічалі з вялікім княствам літоўскім як у вайсковых, так і дыпламатычных справах. Яны пасярэднічалі ў кантактах гаспадара з Заходняй Еўропай, у прыватнасці в адносінах з каталіцкім першасвятаром, наладжвалі ўзаемавыгодныя гандлёвыя адносіны, прасілі вайсковай падтрымкі ў час збройных канфліктаў з інфлянскімі рыцарамі. Інфлянскі ордэн варагаваў з суседняй Пскоўскай рэспублікай, таму тая таксама шукала падтрымкі і вайсковай дапамогі ў Літвы. У адказ крыжакі ўвайшлі ў паразуменне з традыцыйным пскоўскім канкурэнтам, вялікім Ноўгарадам. Таксама на глебе агульных задачаў змагання з ордэнам утварылася ліцвінска-польскае паразуменне ў 1325 годзе. Аднак і з самым ордэнам Гедымін пастаянна спрабаваў наладзіць адносіны ды забяспечыць спакой на ордэнскай мяжы з дапамогай дыпламатыі і мірных трактатаў. У першыя гады гаспадарання Гедыміна ягоная ордэнская палітыка вялася нібы па інерцыі, як працяг ранейшага ходу падзей. Ішла даўняя вайна, якая складалася з чаргавання абаронаў і нападаў. Аднак, калі вялікі князь асвоіўся і агледзеўся на новым месцы, ён распачаў энергічную дзейнасць дзеля спынення вайны. Не маючы дастаткова магчымасцяў і сілаў перахапіць ініцыятыву ў збройнай барацьбе, Гедымін зрабіў гэта ў дыпламатыі. Аднак удалося гэта яму толькі часова і часткова. У канцы 1322 году гаспадар распачаў слынны дыпламатычны марш на захад, які працягваўся да 1324 году. Вялікі князь Гедымін змяніў тактыку барацьбы з крыжакамі, дакладней дапоўніў старыя чыста ваенныя прыёмы, ад якіх немагчыма было адмовіцца назусім, новымі дыпламатычнымі, акцэнтаваўшы на іх галоўную увагу. Ад канца 1322 году Гедымін распачаў шырока закроеную дыпламатычную кампанію, галоўнай мэтай якой было заканчэнне стану вайны з дзяржавай тэўтонскага ордэна. Найперш, дзесьці ў канцы 1322 году ён накіраваў ліст да папы рымскага Яна 22 з дэкларацыі прыняцця хрысціянства па каталіцкаму абраду. Вось фрагмент з гэтага паслання. Важныя цытаты, бо пазней справа дайшла да спрэчкі адносна дакладнага разумення зместу гэтага пісьма. Цытую. Гэтым пасланнем мы паведамляем вашай міласці, што наш папярэдні кароль Міндаўг з усім сваім каралеўствам быў навернуты ў хрысціянскую веру, але з-за буральных несправядлівасцяў і незлічоных здрадаў магістра братоў тэўтонскага ордэна усе, і кароль, і ягоныя падданыя ад веры адпалі, гэтаксама як, на жаль, і мы наступствам зробленых крыўдаў да сённяшняга дня знаходзімся ў аблудзе нашых продкаў. Таксама наш папярэднік, кароль Віцень, накіраваў пасланне пану легату Францыску і пану архіепіскапу Фредэрыку з просьбай прыслаць да яго двух братоў ордэна мінарытаў, даў ім месца і ўжо збудаваную царкву. Дазнаўшыся пра гэта, браты прускія тэўтонскага ордэна паслалі вакольнымі дарогамі атрад і тую царкву спалілі. Верагодна, тут гаворка ідзе пра паход ордэнскага войска на Наваградак у 1314 годзе, калі згарэлі гарадскія пасады. Цытую далей. «Святы і правялебны ойча, мы вялі барацьбу з хрысціянамі не для таго, каб знішчыць каталіцкую веру, але каб супрацьстаяць несправядлівасцям. Гэта значыць, дзейнічалі так, як чыняць каралі і князі хрысціянскія. Гэта відавочна, бо ў нас жывуць браты ордэна мінарытаў і ордэна прапаведнікаў, якім мы далі поўную свабоду хрышчэння, пропаведзі і выканання іншых свяшчэнных абрадаў. Але ж мы, правялебны ойча, напісалі вам гэта для таго, каб вы ведалі, чаму нашыя продкі трапілі ў грэх нявернасці і нявер'я. Але цяпер, святы правялебны ойча, мы старанна молім, каб вы звярнулі ўвагу на наша гаротнае становішча, паколькі мы гатовыя, як іншыя хрысціянскія каралі, ва ўсім вам следаваць і прыняць каталіцкую веру, каб толькі нас ні ў чым не прыцяснялі вышэйзгаданыя мучыцелі, менавіта вышэйзгаданыя магістр і браты». Канец цытаты. У эфіры радыё «Рацыя» праграма «Спакон вякоў». З ліста Гедыміна да папы рымскага Яна 22 вынікае, што вялікі князь ведаў у дэталях пра ўсе ранейшыя спробы хрышчэння ў каталіцтва ягоных папярэднікаў, нават пра тую першую, якая адбылася на 70 гадоў раней. Ліст Гедыміна падае інфармацыю пра першы каталіцкі храм у Літве, менавіта касцёл, збудаваны па загаду вялікага князя Віцяня на Ваградку спецыяльна для манахаў францысканскага ордэна. Дарэчы, гэта ўскоснае пацверджанне сталічнага статусу на Ваградка. Абвінавачванне рыцараў ордэна ў знішчэнні касцёла, выказанае Гедымінам, хіба не зусім справядлівае. Верагодна, ён загінуў падчас агульнага пажару на Наваградскім пасадзе, а не быў знішчаны мэтанакіравана. Найбольш цікавая заключная частка ліста Гедыміна, дзе з выключнай шчырасцю і праматой вялікі князь сфармуляваў праўдзівую прычыну, тую самую, што для Міндаўга, Віцяня, а потым Альгерда, Ягайлы ды Вітаўта, прычыну, па якой ён жадаў бы хрысціцца, каб стрымаць экспансію дзяржавы тэўтонскага ордэна. Менавіта, каб толькі нас ні ў чым не прыцяснялі вышэйзгаданыя мучыцелі, менавіта вышэйзгаданыя магістр і браты.